słowo wierzyć trzeba. Ty byłaś pierwsza, więc musisz na mnie czekać. A ja tu cierpię, nie mogę się doczekać. Zabierz mnie do nieba, zabierz mnie do nieba, zabierz mnie do nieba, zabierz mnie do nieba. Weźmiesz mnie do...